महाभारत उद्योग पर्व अष्टाविंशोध्याय संजय को युधिष्ठिर का उत्तर। युधिष्ठिर उवाच असंशयम संजय सत्यमेतद्धर्मो वर कर्मणां यत्त्वमाथ ज्ञात्वा तु मां संजय गर्हयेस्त्वं यदि धर्मं यद्यधर्मं चरेयम्। युधिष्ठिर बोले संजय सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है। यह जो तुमने कहा है वह बिल्कुल ठीक है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है, परंतु मैं धर्म कर रहा हूँ अधर्म, इस बात को पहले अच्छी तरह जान लो फिर मेरी निंदा करना। यत्रा धर्मो धर्मरूपाणि धत्ते धर्म कृष्णो दृश्यते धर्मरूप विभ्रद्धर्मो धर्मरूपं तथा च विद्वासस्तं संप्रप्स्यन्ति बुद्ध्या। कहीं तो अधर्म ही धर्म का रूप धारण कर लेता है, कहीं पूर्णतया धर्म ही अधर्म दिखाई देता है, तथा कहीं धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को भी धारण किए रहता है। विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि से विचार करके उसके असली रूप को देख और समझ लेते हैं। एवं तथैवापदिलिङ्गमेतद्धर्माधर्मौ नित्यवृत्तिं भजेताम् आद्यं लिङ्गं यस्य तस्य प्रमाणम् आपद्धर्मं संजयतं निबोध। इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णों का अपना अपना लक्षण लिंग, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययनाध्यापन आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य आदि तथा वैश्य के लिए कृषि आदि है, वह ठीक इसी प्रकार उस वर्ण के लिए धर्म रूप है और वही दूसरे वर्ण के लिए अधर्म रूप है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म सदा सुनिश्चित रूप से रहते हैं, तथापि आपत्ति काल में वे दूसरे वर्ण के लक्षण को भी अपना लेते हैं। प्रथम वर्ण ब्राह्मण का जो विशेष लक्षण याजन और अध्यापन आदि है, वह उसी के लिए प्रमाणभूत है। क्षत्रिय आदि को आपत्ति काल में भी याजन और अध्यापन आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। संजय, आपद धर्म का क्या स्वरूप है उसे तुम शास्त्र के वचनों द्वारा जानो। लुप्तायां तो प्रकृतौ येन कर्म निष्पादये तत्परिप्सेदविहीन प्रकृतिस्थापदि वर्तमान उभौ गर्हौ भवतः संजय। प्रकृति जीविका के साधन का सर्वथा लोप हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुष उसे अवश्य अपनाने की इच्छा करे। संजय, जो प्रकृतिस्थ स्वाभाविक स्थिति में स्थित होकर भी आपद धर्म का आश्रय लेता है, वह अपनी लोभ वृत्ति के कारण निंदनीय होता है, तथा जो आपत्तिग्रस्त होने पर भी उस समय के अनुरूप शास्त्रोक्त साधन को अपनाकर जीविका नहीं चलाता है, वह जीवन और कुटुंब की रक्षा न करने के कारण गर्हणीय होता है। इस प्रकार ये दोनों तरह के लोग निंदा के पात्र होते हैं। अविनाशमिख्यताम ब्राह्मणानां प्रायश्चित्तं विहितं यद्विधात्रा सपश्येथा कर्मसु वर्तमानान् विकर्मस्थान संजय गर्हयेत्त्वम्। सूत, जीविका का मुख्य साधन न होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, ऐसे इच्छा रखने वाले विधाता ने जो उनके लिए अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर अंत में प्रायश्चित करने का विधान किया है, उस पर दृष्टिपात करो। फिर यदि हम आपत्ति काल में भी स्वाभाविक कर्मों में ही लगे हों और आपत्ति काल न होने पर भी अपने वर्ण के विपरीत कर्मों में स्थित हो रहे हों, तो उस दशा में हमें देखकर तुम अवश्य हमारी निंदा करो। मनीषिणाम सत्विच्छेदनाय विधीयते सत्सुवृत्ति सदैव अब्राह्मणा सन्ति तु येन वैद्या सर्वोत्संगम साधु मंडित तेभ्य। मनीषी पुरुषों को सत्व आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए सदा ही सत्पुरुषों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, यह उनके लिए शास्त्रीय विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, उन सब के लिए सबके समीप अपने धर्म के अनुसार ही जीविका चलानी चाहिए। तदध्वान पितरो ये च पूर्वे पिता महा ये चेभ्य परेण्ये यज्ञ शिणो ये च हि कर्म कर्कुर्युः नान्यं ततो नास्ति कोऽस्मीति मन्ये। यज्ञ की इच्छा रखने वाले मेरे पूर्व पिता पितामह आदि तथा उनके भी पूर्वज उसी मार्ग पर चलते रहे जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है तथा जो कर्म करते हैं वे भी उसी मार्ग से चलते जाएं। मैं भी नास्तिक नहीं हूं इसलिए उसी मार्ग पर चलता हूं जिसके सिवा दूसरे मार्ग पर विश्वास नहीं रखता हूँ। यत्किंचिनेदं वित्तमस्यां पृथिव्यां यद्देवानां त्रिदशानां परं यन् प्राजापत्यं त्रिदिवं ब्रह्मलोकं नाधार्मतः संजय कामयेयम्। संजय, इस धरातल पर जो कुछ भी धन वैभव विद्यमान है, नित्य यौवन से युक्त रहने वाले देवताओं के यहाँ जो धनराशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापति का धन है तथा जो स्वर्गलोक एवं ब्रह्मलोक का संपूर्ण वैभव है, वह सब मिल रहा हो तो भी मैं उसे अधर्म से लेना नहीं चाहूँगा। धर्मेश्वर कुशलो नीतिमाश्चापि उपासिता ब्राह्मणानां मनीषी नानाविधाश्चैव महाबलाश्च राजन्य भोजान अनुशास्ति कृष्ण यदि हम विसृजन साम गर्हो निरुद्धमानो यदि जहां स्वधर्मम महायशा के सबस्तद्ब्रवीतु वासुदेवस्तु भयोरथ काम। यहाँ धर्म के स्वामी कुशल नितिज्ञ ब्राह्मण भक्त और मनीषी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं जो नाना प्रकार के महान बलशाली क्षत्रियों तथा भोजवंशियों का शासन करते हैं। यदि मैं साम नीति अथवा संधि का परित्याग करके निंदा का पात्र होता हूँ या युद्ध के लिए उद्यत होकर अपने धर्म का उल्लंघन करता हूँ तो ये महायशस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने विचार प्रकट करें क्योंकि वे दोनों पक्षों का हित चाहने वाले हैं। सैने योयम चेदियश्चांदकाश्च वाष्णेय भोजा ककुरा संजयाश्च उपासिना वासुदेवस्य बुद्धिं निग्रह्य शत्रुं त्रिदो नंदयन्ति। ये सात्यकी, ये चेदि देश के लोग, ये अंधक विष्णु भोज कुकुर तथा संजय वंश के क्षत्रिय इन्हीं भगवान वासुदेव की सलाह से चलकर अपने शत्रुओं को बंदी बनाते और सुहृदों को आनंदित करते हैं। वृष्णे अंधका युग्रसेनादयो वै कृष्ण प्रणीता सर्व एवेन्द्र कल्पा मनस्विन सत्यपरायणाश्च महाबला यादवा भोगवंत। श्री कृष्ण की बताई हुई नीति के अनुसार बर्ताव करने से दृष्णे और अंधक वंश के सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इंद्र के समान शक्तिशाली हो गए हैं तथा सभी यादव मनस्वी सत्यपरायण महान बलशाली और भोग सामग्री से संपन्न हुए हैं। काश्यो बभ्रूहं श्रियमुत्तमां गतो लब्ध्वा कृष्णं भ्रातरमीषितारं यस्मै कामान् वर्षति वासुदेवो ग्रीष्मात्यये वेग इव प्रजाभ्य। पौंड्रक वासुदेव के छोटे भाई काशी नरेश बभ्रू श्री कृष्ण को ही शासक बंधु के रूप में पाकर उत्तम राज्य लक्ष्मी के अधिकारी हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण बभ्रू के लिए समस्त मनोवांछित भोगों की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे वर्षा काल में मेघ प्रजाओं के लिए जल की वृष्टि करता है। ईदृशोऽयं केशवस्तात् विद्वान् विद्धि येनं कर्मणां निश्चयज्ञम् प्रियश्च न साधुतमश्च कृष्णो नातिक्रामे वचनं केशवस्य। तात संजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रभावशाली और विद्वान हैं, ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष हैं, मैं इनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इति श्री महाभारती उद्योग परमढ़ि संजयान परमढ़ि युधिष्ठिर वाक्ये अष्टाविंशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजयान पर्व में युधिष्ठिर वचन संबंधी 28वां अध्याय पूरा हुआ।